nie chcesz, to na imprezie odległeś, bo twoje ego było silniejsze. Znowu zero, już nigdy więcej. Jaki to film, może mi powiesz, dlaczego mój był ego na sobie? Kiedyś się zastanawiam, ile to już trwa. Niech to usłyszy, że nie znajdzie nigdy lepiej. Korytarzu widzi tablo, chce mnie do znajomych. Wykuje moje foty, może z nami z dzieci wam. Mimo wszystko mam nadzieję, że wam się uda. I to film, może mi powiesz, dlaczego mój były kochał na sobie. Kiedyś się zastanawiam, ile to już trwa. Niech to usłyszy, że nie znajdzie nigdy lepiej. Różne miasta, ta społeczność się rozrasta. To uczucie fantastyczne, czuć ciśnienie akustyczne. Poczuj pozytywne skutki, mam bariery, olej smutki. Po co chodzić, można latać. Latać. Po co chodzić, można latać. Latać. Po co chodzić, można latać. Trzeba iść do boju, żbi żółwia znak pokoju. Więc od piątku do niedzieli mu załączę, a niedzieli. Dołącz więc do naszej akcji zfiksowanej integracji. Muza może wszystkich zbratać, po co chodzić, można latać. Chodzić można latać. Latać. Nie załączę, a nie dzielę. Latać. Po co chodzić można latać.

Korona na bransolecie. Nowy dres, MTS, Rolex w kuplecie. Mam dużo gumeczek, bo pliki są coraz większe. Handel na ulicy bez podatku, runo leśne. Prędzej się wyręczę niż wezmę tą wszystko szmatę. Mam likę w temacie, biorę likę na placie. Puszczę hity latem po 36 zimowy. Bilet podpisany jako numer alarmowy. Jedni kończą, drudzy zaczynają bal. Leżę na jarany, kiedy czeka cały kraj. Jedni kończą, drudzy zaczynają bal. Leżę na jarany, kiedy czeka cały kraj. Jako balu król zapraszam do tańca kurwy. Dres do walca, nie do trumny, kutak na palcach. Jako balu król zapraszam do tańca kurwy. Dres do walca, nie do trumny, kutak na palcach. Nie miałem studiówki, bywałem w lodziówki. Dzisiaj stąga, kiedyś słówki, oglądam kreskówki. Za mną czasy budówki, to są czasy gotówki. Myślę jak biznes bez blokku, wyprzedzam wskazówki. Nie zgotują piekłami, bo dawno tańczę w ogniu. Robię bęgery w kilka chwil, później zaczynają bal. Leżę na jarany, kiedy czeka cały kraj. Jedni kończą, drudzy zaczynają bal. Leżę na jarany, kiedy czeka cały kraj. Again, what? Get money.